Chim Hoàng Yến bị trói buộc bởi chính mình. Chương 23 giờ 23, ngươi đi chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mubaegi Wemenian Balauhago Jasang gần Giang Huyangi Isel Bangye Inui Budeo Moanian Deuda. Kunian Yusji Enyun tên gió cơm cha gapgo Gioliga Isijiman Yuseo tên Mael Himao Zedea. Huin Seveteo Hoa Yeon Han Gasaek Mio Layun Han Kunian Hoa Trang Hago Jasang gần Dehasang Chia Liam Boinda. Jinun Bang Cúa Gia Huy Donga Bigo Imi Seong Siu gần Nam Gia Uy Sung Gia Huo Bon Su Isiji Mần Cư Uy El Gu Lian Siga Nui Hun Cheo Ghi Jeon Heo Yops Nian Gia U Gá Đa. Mù Bài Nương Hong Cha Gia Nương Điun Gô Ga Bài Hốp Ghê Cốc Co Yêu Cung Cung Gia Li Mi El. El Wa Lay Cha Ileot Jun Bihan Julian Mollus Da. Gou Han Si Huo Ne Phiên Nos Da. Chin Yue Phang Un Bok Gia Ban Pai Cheo Ngu Lo Gu Wu Ba La Bo Mi El. Na Nian Heng Sang Dang Sini Jo Ha Ha Nian Zio Sun Jun Bi Hap Ni Da. La Go Yu Zia Mi El Mau Ha Es Sơn Ni Da. Cư Nian Mu Bai De Han Sa Lang Gu Sum Zi Zi A Nha Sớp Ni Da. Cư Leona Ma Cha Nga Zi Lo Mu Bai Nun Cư Es Ghi Hầu Lưu Du Zi A Nha S Da. Mu Bai Niun Bu De Wao Nu Nun Salizak Noli Miel Misoleun Chios Sơn Nida. Bang Cơm Đô La Hoa Sớp Nida. Cư Leot Perli Neuil Mola Nezinian Mo Sổ Gio Sip Nida. Chin Yue Phang Un. Azize Deo Na Et Ghi Hầu Lưu Du Di Anh Nu Ngan Yo. Lago Giác Gơ Han Si Wu Suyos Sơn Nida. Mu Bai Nun. Ulinian Gieo Y Sang Gieo Ha Ba Di Anh Da, Miel Goger Lun Zeyos Da. Chin Yue Phang Un Misoleun Chiu Miel De Da Ba Di Anhas Di Mần Cư Ui Pai Ở Cheo Ngưu Bogo Yasini Dong Gui Ha Di Anh Nien Đần Nun Gieo Sun Ala Sớp Ni Da. Mù Bài Nun Cư Gieo Y Chek Yeo Hong Cheo Wu Han Mó Cưm Masigo Du Hui Leun Dao Bawas Da. Đang Xin Nui Chui Hia Ngưn Gieon Heo Bi Ha Di Anhas Sớp Ni Da. Chin Yue Phang Un Misoleun Chia Miel. I Chechios Sernida. I Beonenian Ayu Gap Zagi Dola Wa Sop Nida. Quê An Dola Ga Siel Seoyo Lago Mau Ha Es Sernida. Cư Mêu Ni Ân Yác Ga Nui Yêu Ho Cúa Un Miu Han Ghi Pu Mi I Seo Si Mần Bao Ha Ng Hi Đô Mu Bai Nun Go Gơ Lun Zê Yos Da. Zai Is Nian Niun Cư Nayu Li Bu Cha Kin Su Yop Su Ni I Li Lo Wa Su Meola. Mu Bai Nun Nu Nun Ka Kam Ba Ke Li Miel. Ao Da Si Pi. Na Nian Heng Sang Dang Xin Bồ Đà Gieo Mun Che Ga Man Hát Đê A. Gầu Mau Ha Es Da. Chin Duê Ni Un Ai He Ha Go Yêu Dìa Miel Mau Ha Es Sơn Ni Da. Mu Bai Nun Gió Cơm Y San First Nan Sốp Pưu Chi Ki Ot Teo S Da. Di Nun Bang Gùi Mi So Ga Gió Cơm Ye O Te O Ye O S Da. Sa Jin Jinun Ba Nghe Kê Đồ I Mô Gà Is Nien Zios Du Hiêng Mơ Lóp Đa. Jinu La Go Nghia Nien Cư Đăng Si Nang Mần Dơ Huy York In Ma Lô Yeo Zio Chiel Man Hia Gian Yo Nưu Zios Đa. Cư Dung Mắc Nê Yớ Tổ Jin Dần Chiel Ni Gà Trăng Sa Lăng Gưu Bát Đas Đa. Jinun Bang Gùi A Bêu Di Đồ Đăng Si Yơ Li Nai Yeos Go Sa Sa Nga Đồ Yop Seos Đa. Nu Gà Ha Huy Leun I Bu. Se San Nun Ye Cheo Su Yop Gi Te Te I Miu Nip Ni Da. Amudo Jin Si Ga Gap Gia Gi Cheo Gui Ga Ho Zet Bo Ki Wu Ha Yeo A De Au Wa To Ha Ne Wu Nam Gik Dao Julian Amudo Ye Giang Ha Zi Mo Sa Es Sơ Ni Da. Cư Niu Ga Bu Đăng Han De Lưu Ba De Ka Diu Lios Go Di Nun Mit Di A Nha S Da. Duê Phang Ui A Beo Dien Master Chin Un Gap Gia Ghi Ju Si Gui Gieo Bần Nun Nan Ue O Seo Chin Chin Chin Ui I Liam Mu Lo Yang Do Ha Es Sơ Ni Da. Di Nui A Beo Di Hoa Di Nui Eo Meo Ni Ga Ha Se Wu In Su Ha Es Sun Te Gơ Tơ Liên Chi De Ju Ju Do An Ni Os Go Jin Chin Chin Ui Bi Yong Ngưu Di Un He Ya Ha Es Sơ Ni Da. Gơ Tu Li Sa Lê Sơ Te Gơ Tơ Liên Cư Nyo Nưu An Sim Di Ki Do Lok Sâu Điều Gật Di Mần. Chin Yue Phang Un Cư Ui Bu Mo Che Worm Hoa Lê Un Nê Di A Nha Sớp Ni Da. Chin Yue Phang Un Keo Bê Đam Gin Hong Che Wu Hia Đu Un Go Ghi Mi Na Nien Dia Huy Lê Un Ba La Bo Mi El Ip Siu Lưu Ka Ki Miu Leo S Da. Dê Ga Ha Gien Gua Sopping Gen De Wai Hi Âm Ha Go Ye O Ghi Up Go. O Bini Zi Nien Bu Gio O Zi O Ga Tai O. Mubai nun jagger han siwul sui elsda, el sim hi ha esel, e modian suoli zi chi op sap nicker, chin ue fang un pigun ha dago sazir loger mi wasda, dewun salamui wilowa bateleumi ku ui cha gap go gutun mae hui mu dalezi mosanzi ola e panimiel. Sului dan liun so honza gang gần gaboseulo de panzi ola eda. Gabosui teteozo an yelzi swip ge kiseuhan su isnian salemun ioniena han miang panida. Chin ue fang ui nuni budewozigo bandepion salemu chieo da boasda. Nanian malo wiloga piliohan salami zuen cheogi io besda. Zu salamui nuni mazu kielsgo. Sungan hanalien cheon dang gul chigo tenun bunta olasda. Chin ue fang un gió cơm yel song cheo ge ulo ga bayop ge mi wasda. Jam kan man yo. Gati geoniok meok za goyo. Mubayui nuni salizak zizigo elgiu na chukun misoga seu chi elsda. Gió cơm mần gieo niu heot seo. Nan azik zayuya. Yer liền nui se kiu ui ga chăng kiền giang cheo mừng amu sangwani yop seo do ma eo mần meo cơm yeon jam sinama tete yu zi o su is denun zi o sida. Chin ue fang y wan nun meo zin be mu bona en su yetet dago nực ki eo seo te hanien se liwa ham ki hai chư nghi seo na wasda. Chin ue fang y olioda bozamaha kunian fang yeyin y ziedan ibiziu seo isnian zio sun bos sunida. Kunian goger lun salizak sugigo seam han nansop. Baneum gam gin nun. Yak gần zoligo gilian nunulo dang sayun salizak baler bos sunida. Chin ue fang ui payer cheo ngun daso buzayeon sewop go. I salop go olaedo en salangi moang nut kimian so ming han su yopsi sim zang gul dakun zio lai mandeunda. Neo yeo zai seo moha e. Fang yayin ui nunian mu u bai lưu hao cho bầu gầu neun hát bát dik is nian hiu da epo nun gali kiels da. Dang sinui zion hoa ga uligo is sunida. Zinua pang. Cư liềm di chiềm sô li niền dion hoa di gà tên tê tê ô lê ô di niền sơ li ye ô sna yô. Phang ye yin ưn ghi yu hút ha pu mêu ha es go. Cư ni ui nu niền cha ga vos go. Cư ni ưn gư wưu di li lê ô on sa ưng ga ghi yop seo sơ ni da. Dù sa lam a pê seo go min pa zin mu ba yui nan bi sư jam si hu i yô bê ô li eo. Sang dewa zioniut zioniok yak sogi isio seo deum sigan yak sohaza. Gou mau hae yu ziem mưu zana esda. Zi nuon bang ngun. Cư liềm na dung yeon la gao. Lago za eperli mau ha esda. Mubai nun yu ziem miel goger lun ka keo di o gi elsda. Sik se wu mơ sin hu yeon li chiu diu le zes sonida. A zik yeo yu ga ye tet dam yeon. Yeon nun guwul cho dhs zimun malan kunian zayu la wotsgo. Zinun bangun zo kum zeo gibuni johazimi el bu de wop ge mau hs da. Gia liu zayo. Fang ye yin un chin ue fang y nugun ge wul mun bakulo delio ganun zio sun bogo ipsiu liu salizak omeuli mi el mamu doli el cheon cheon hi bangulo diu leo ga sup nida. Mubaegi tete onan hu zinun bangun zio silo dola wasda. Yo cheo hi gang gần hong cha hiangi pungi go iselsda. Chin ue fang un bao we han eon go eo ha go liu ui yo mien nik waseo chong sole un halago buleosda. Chin ue fang un yo cheo hi yak gần siu mang han cha elo muin gi deo iselsda. Ileong siu mang ge mun amado nabiga maiam soulo kako cheo kung kung zio li mia seo nalaganian zio skua ga tiêu zio sida. Kunian nabileun zap go sipels zimun nabiui nao gimun manzin su iseos go ma kun su iop seo sernida. Yamsi serpi anza yetet daga chin zue niun gap za gi fang yayin un tete liel sernida. Quý chương ngu lô zio leo ga da ga tên tete o leo zin hiu da epo nun zi beo de ungo boni 10.086 ilanian messi zi ba io besda. Jinun bangun salizak goger lun doliel hai chung bangu bala boasda. Masisji anyek kayo. Phang yajin un bankoni ga chang zali anza ala echeang gui giotong sang hoa ngưu zikio bogo isios sernida. Chin yue phang apate gui wichinian ma eo josap nida. Sinai seo ga chang beon hoa han dung sai wichiha zimun gosungi zi temun sikkele un soliga yop sernida. Zai iziem yeon chim muzi zom goa hap nida. Giá cơn môn ni yeo liels da. Pa nghe niền ma mưu salizak umzi kos zimen gau gây niền doli zi anyas da. Cư ui duy zeo cheon cheon hi zio leo gần nươn tê teo zop go gang liu gần pali cư ui eop ka ele un gầm say gau y seos go. Ki sơ nơn he bayot hiem pok cho che ân bầu tê tê eo chi eos go. Hong cha nam khê gà gang hes da. Mua, ha ưng bok ha zi anya. Và nghe niền salizak in senu zezipuligo nunun gamgo mewu hazi anyasda. Hang bok hazi anh sap nida. Ma lần cư niền hang bok hazi anyasap nida. Noha ui salemu hiem pok chert hago bem zewa zago sipien yotuot nohaga cư leot gipohan su is sap nicker. Cư ui payo cheo ngưn ziu gà cheo hoa first chắc chiu gus de nưn ziu sun chin ue phang et nực kích ha es go. Cư niền giác gần ha ưng bóc gầy bo yos da. Cư niền bu de wao pie mưu sali giác ka ki mưu leos go hai ốc coi ưn mô hô han y pe wu han ta sớp ni da. Ka ko ma ka ko ma ya. Tiếng xin niền neo mu ka kia li e sầu mai yểm sâu lô a zi zê deo na e gà cư niu. Jinun bangun guwu noli miel. Nega tamio ge pazindago hsg. Iang, cheong yo kun ma un deo go gile un mandu apnida. Phang yajin un mayam sou ziu lo chim han sumu diu li sui go salizak goger lun doliel kui bupun adamui sa que wu bosda. Kui nunien ye dap go ipewun galiosda. Kunien bu de wop ge mi wosda. Quan nun bem y chun han riêng gayo. Cư niền phang ya yin ui hu ki han sai khô nam khê lê un gieo gieo zimen mơ u bai ni un ye cheo hi bi gyo han su yop seos go chin yue phang un yak gần man ye o gần mi so le un chios sơ ni da. Cư niền bu de wop ghe da li mi eo. Giao ha e ya he an zi. Ziu ga miu zian me wu ha us nun chi niền ban miêng ha zi anyas zi mần phang ye yin un cư ui me wu ai he ha es go ayu zan ai he ha es sơ ni da. Cư niền sâu lô hai op si yu zi os go. Gửa we, yo tự ot ziu ga mu bai lưu zi au bu han su y seos nun chi. Đun ra mu bai lưu zi au bu ha zi e nhun su y seos da. Cư leona na niền gơ zo seo eo đều su y op sơ ni da. Quê đang xin niền yơ cheo hi han su is sắp nít cơ. Phang ya yin ui nan dong za ga yak gần du leo deun go y bèo bia li go ka cung chung zia li mi el chin yue phang ui adam ui sa quê wu set ka ki miu leos da. Zio ghe ga la. Ba lần tần điên nươn nê du ngong deu li đông ha ưng ha di mần. Ha di mần chơ chê nươn ho lâu nam gyo zin do clip doen gang gơ dùi hiang ghi lê un gai sóc yu zi ha go ye tết da go du răng gáp ni da. Ha epi ba lần tần đây, cách chương.